Freddy s'allunyava sol per un carrer fosc. Tota la seva cara s'enfosquí de cop. Nosaltres el seguirem. No volíem deixar-lo sol. Llavors, tot s'enfosquí de cop. I ja mai més ens van veure les cares.